पराकृत नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण गीता में दूसरे अध्याय 11-30 श्लोक तक जो प्रकरण आया है वो प्रकरण देह और देही का अलग अलग विभाव समझाने के लिए आया है। मानो शोक नहीं करना चाहिए, शोक कैसे न करे कि ये तुम जो वही शरीर एक तो है, तुम शरीर एक शरीर में रहने वाला दो है, तो दोनों के लिए शोक हो नहीं सकता। ये बात विशेषता से भगवान ने कही, क्योंकि देह में रहने वाला है वो तो कभी मरता नहीं, और देह है कभी जीता नहीं, हरदम ही मर रहा है, तो मर ही रहा है हरदम ही। जन्मे जिस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र निरंतर घट रही है, एक एक मिनट में, एक एक क्षण में, एक एक सेकंड में, तो मर रहा है तो मर ही रहा है निरंतर। ये जी रहे हैं ये तो है वहम, सच्ची बात है कि मर रहे हैं, तो निरंतर मर रहा है उसके लिए क्या चिंता करे, और कभी मरता नहीं उसके लिए क्या चिंता करे। ये खास भगवान ने अशोच यादव सोच शोक मिटाने के लिए ये बात बताई भगवान ने। इसके साथ एक विचित्र बात बताई, विचित्र बात ये बताई कि ये शरीर है इसकी संसार के साथ एकता है, और स्वयं की भगवान के साथ एकता है। स्वयं ये भगवान का अंश है और शरीर ये संसार का अंश है। कृतजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, तो संसार ये पांच भौतिक है, पांच भूतों का है, तो शरीर पांच भूतों का, संसार मात्र पांच भूतों भौतिक है। अनंत ब्रह्मांड भी है वास्तव में प्रकृति का कार्य, नित्य तो है नहीं, निर्विकार है नहीं, हरदम विकारी होता है। तो ये अनंत ब्रह्मांड का राज्य मिल जाए तो तुम्हारी पूर्ति हो गई नहीं। तुम्हारी पूर्ति कैसे, तुम्हारी तो परमात्मा से एकता है, तुम्हारे परमात्मा है, ये तुम्हारा है नहीं, ये शरीर की जाति का सब ही है, ये तुम्हारा है ही नहीं। तो शरीर संसार का है और संसार के लिए है, और भगवान अपना है और अपने लिए है। अब भाई खास परम पिता वही तो प्यार करेगा, अपना होगा वो प्यार करेगा, अपनी माँ प्यार करती बालक से, तो भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए है और मेरे को प्यारे है, तो भगवान हमारा और हमारे लिए है, और शरीर संसार संसार के लिए है। तो शरीर संसार के लिए है तो मन और बुद्धि इंद्रियां प्राण सब संसार के लिए ही है, ये संसार की जाति का है। अब इससे सिवाय कुटुंब है, धन संपत्ति वैभव मकान आदि जितना है, ये सब है संसार के लिए ही है, ये संसार का ही है। तो इनके द्वारा संसार की सेवा कर दी तो इसमें ये कर्म योग हुआ, तो ये सेवा कर दी तो सेवा की बदले में चाहे क्या, जब उनकी चीज उनको दे दी तो फल की इच्छा ही कैसे होगी। फल चाहिए क्या और चाहने क्या बात है, फल चाहना है वो ईमानदारी थोड़ी है। इस बात ये संसार का है, संसार के लिए ही है, और स्वयं हो उस वो हमारे परमात्मा है, परमात्मा लिए है। इन दोनों में फर्क ये है कि शरीर के लिए संसार नहीं है, संसार के लिए शरीर है, पर इधर परमात्मा के लिए स्वयं है। ये बात भी ठीक है, पर बढ़िया बात है कि तुम जो लाभ चाहते हो, लेना चाहते हो, तो भगवान तुम्हारे लिए है। आप लेना चाहते हो कुछ तो लेना चाहते हो तो परमपिता परमेश्वर से मिलेगा, दूजे से क्या मिलेगा? जो नाशवान है उससे आपको क्या मिलेगा? ये जो आशा रखनी है, इच्छा रखनी है कि धन संपत्ति में हम निहाल हो जाएंगे, त्रिलोकी का राज मिल जाए तो निहाल नहीं होंगे। क्यों? तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे लिए है नहीं, तुम्हारे काम आने वाले नहीं है, ये तुम्हारे काम क्या आएगा? ये काम शरीर का आएगा, या शरीर संसार का है? तो संसार शरीर का है उसको अपना मानते हैं, ये गलती होती है। तो शरीर संसार के लिए है, शरीर में अपना क्या है? अपना तो है भगवान, और ये संसार क्या? संसार शरीर संसार का है, योग्यता संसार की है, वस्तु संसार की है। इसमें जो योग्यता है, इसमें जो बल है, शक्ति है, वो भी संसार की है, वो आपकी है ही नहीं, शरीर की है वो। शरीर संसार का है, शरीर के संसार के साथ एकता है, आपकी भगवान के साथ एकता है। जो भगवान सब में परिपूर्ण है उनके साथ है, आपकी एकता है। शरीर जो संसार दिखता है इसके साथ एकता है। इसमें भी आप शरीर की सेवा कर सकते हो, आपको आपका शरीर संसार आपकी सेवा नहीं करेगा। सब में स्वार्थ भरा हुआ है, ये जड़ काम नहीं आएगा। परमात्मा है वो चेतन है और परम पिता है, वो हमारे काम आएगा, हमारा पालन पोषण करेगा। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, जितने संसार में सुविधा होती है वो परमात्मा से। पंद्रह अध्याय में यही बात पंद्रह अध्याय में कही है, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम से। सातवें में यही अपरार परा और अहम कही है। तो पंद्रह में मैं उत्तम पुरुष अन्य परमात्मा के यो लोग बिरते दालन भरण पोषण परमात्मा करता है, ईश्वर है वो सबका विवृति भरण पोषण करता है। तो वो सब संसार के लिए है, संसार है वो है लेने वाला, संसार देने वाला नहीं है। देह के बेचारा स्वयं नष्ट हो रहा है, तो संसार के तो साथ संबंध रखना है, देने का, सेवा करने का। अपनी योग्यता है, अपने पास बल है, बुद्धि है, अपने पास में जो वस्तु है, चीज है, ये सब संसार की सेवा के लिए ही है। और आप स्वयं भगवान के लिए हो तो भगवान आपको देने वाले हैं, अपने आप को दे देते हैं भगवान। पत्र पुष्प फल जल देने वाले को भगवान खुद अपने को दे देते हैं। भगत मेरे मुकुटमणि, संसार आपको शरीर को मुकुटमणि नहीं बनाएगा, शरीर काम में रहेगा, और काम में लेना है भोग और सेवा करना है योग। योग और भोग की ये बात है, सेवा करना है ये योग है, और उसे काम लेना जैसे भगवान की सेवा करना और भगवान के अपने सुमृत कर देना, पर भगवान ने अपने मन से ही करना उसका भी भोग है। पर मन से ही करे तो भगवान करेंगे, तो भगवान तो पूर्ण है, उनमें कमी थोड़ी है। संसार सब मिल गई अपूर्ण है, ये पूर्ण थोड़ा ही है। सबका सब संसार मिलके गई अपूर्ण ही है, इस बार संसार आपको निहाल नहीं कर सकता, निहाल करेंगे भगवान। सच्ची बात ये है, सीधी बात। इस बार से अपने कहने वाली चीजें हैं, सब चीजें भगवान की है, ये संसार की है, और संसार है वो भगवान का स्वरूप है। क्यों? अपरा और परा प्रकृति भगवान का ही रूप हुआ तो संसार भगवान का ही रूप हुआ। तो भगवान की चीज जो संसार की जाति की है, अपना शरीर आदि, शरीर बल बुद्धि योग्यता वस्तु प्राण, ये सभी संसार की हुई तो संसार के काम आवेगी, तो संसार की सेवा में लगा दो। और भगवान पूर्ण पे सबका भरण पोषण करते हैं, तो संसार का भी भरण पोषण भगवान करते हैं। संसार में खुद अपना जीने की ताकत ही अपने में नहीं है। विभर्ति अव्ययी ईश्वर भगवान कृपा करके पालन पोषण करते हैं तब संसार काम करता है। संसार अपने आप को स्वयं भी पूर्ण नहीं कर सकता, वो आपू जाल क्या करेगा। विभर्ति अव्ययी ईश्वर अविनाशी ईश्वर परमात्मा भरण पोषण करता है। संसार का जितना निर्वाह होता है वो भगवान ही करते हैं, पालन करने का भगवान विष्णु जो वो पालन करता है। तो संसार तो खुद अपना भी पालन नहीं कर सकता, आपको निहाल क्या करेगा। ऐसे पालन करने की इसकी भूख है तो अपने पास से प्रभु इनको दे दो, इनकी है चीज, इनकी मान लो मन समझ लो भाई शरीर भगवान का है, स्थूल हो सूक्ष्म हो कारण हो ये सब भगवान का है, ये भगवान के लिए है। संसार भी भगवान का है, संसारी भगवान है, सब जगह ईश्वर रूप है। तो ये पूजन चाहते हैं, सेवा चाहते हैं तो सेवा कर दो, शरीर से वाणी से मन से सेवा करो, धन से संपत्ति से वैभव से पद से अधिकार से सेवा करो, क्योंकि ये सब संसार की चीज है, संसार की जाति की, संसारी सेवा कर दो और अपने आप भगवान के शरण हो जाओ। और सेवा करे हुए उसमें कामना करेंगे निष्काम भाव से करो तो कामना कभी कर सकते हैं। जब संसार की चीज संसार को दे रहे हैं तो कामना करने का हक क्या है, अपने क्या अधिकार है इस कामना इसके बदले में। संसार की चीज संसार को दे दी, बदले में क्या लें, हमारा तो ऋण उतर गया। फिर कहते फल चाहिए, फल कैसे चाहिए। संसार की चीज वो अपने ले तो यदि संसार को भेंट कर दी तो संसार के काम आएगी, अपने क्या काम आएगी, ये तो संसार के सही काम आएगी। अरे आपको लेने की इच्छा है तो ले भगवान से, पर भगवान का भजन लेने की इच्छा नहीं करना है, देने की इच्छा करना है। साधन जब करता है स्वरूप तो साधक के लिए एक बात विशेषता से अपने धारण कर लेनी है, मैं लेने वाला नहीं हूँ, मैं तो देने वाला हूँ। संसार को भी दे और भगवान को भी दे। संसार को तो क्या दे, संसार की चीज संसार को दे दे और अपने अपना आप को भगवान का जो अंश भगवान का भगवान को दे दे। तो भगवान का देकर अपने निहाल हो जाए, खत्म हो गया, अपने दोनों दे दिया तो मुक्त हो गया। भगवान चीज भगवान को दे दी, संसार संसार को दे दी तो मुक्त हो गया। ना तो संसार ये लेना ना भगवान से लेना है, लेना ही हो तो भगवान से लेना है। जग जाची है को वो जाची है, जो जी है जाची है, जाने की जा नहीं रे। गोस्वामी जी कहते हैं किसी से मांगना नहीं, अरे मांगना है तो भगवान से ही मांगो। जही जाचत जाचकता जरी जात, भगवान से मांगो तो मांगना ही खत्म हो जाएगा, वो पूर्ण कर देगा। ऐसे संसार अपूर्ण है, अनंत ब्रह्मांड होते हुए भी अपूर्ण है, ये पूर्ण है ही नहीं, आपको पूर्ण कैसे करेंगे। क्षण भंगुर है, निरंतर बदलता है। भगवान निरंतर रहते, आप निरंतर रहते हो तो भगवान के आपका स्वाभाविक जन्म है। इस वास्ते एकता है, इस वास्ते ज्ञान मार्ग के लिए भगवान ने कहा मम साधर्म मार्ग था। ज्ञान मार्ग ही भगवान की सधर्म था, जैसे भगवान के नित्य है वो भी नित्य हो गया तो भगवान की सधर्म जन्म मन से रहित हो गया। तो भगवान को साधर्म मार्ग था, सधर्मता हुई भगवान के साथ में, जैसे भगवान ऐसे ये हो गया। हम साधे सर्गे बिनो जायते पढ़ ये, जब तक भगवान का रूप नहीं होता अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता तब तक कारण गुण संगो से सदस्य अधियो नहीं जम सो। गुणों का संग करता प्रकृति का गुण है, गुणों का संग से ऊर्धन से सदस्यता मध्य अधिकता, गुणों के अनुसार ही गति होती है। गुणों के अनुसार वह जन्मेगा, वह मरेगा, दुख पावेगा। तो हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, ये बात ठीक समझ ले तो कठिनता नहीं होगी। ये कठिनता आपको एक नई बात दिखती है, नई बात है नहीं है, ये तो पुरानी सदा की बात है, नित्य बात है, सदा ही ऐसी बात है। उसको अपने माना गलती है, गलती छोड़नी है अपनी, तो भगवान की सेवा करनी बस। तो शरीर से संसार है, संसार भी भगवान की सेवा करनी है, और अपने से अपने भगवान का अर्पण कर देना सब सेवा से बढ़िया समय है। अरे भगवान के अर्पण कर देना, भगवान अपने को अर्पण कर देते हैं तो मिलेगा भगवान से ही, भगवान से भगवान मिलेंगे, खुद मिलेंगे। जो कौन देगा संसार, कोई खुद तो दे नहीं सकता। इसमें सीधी सारी बात है। तो ये शरीर शरीर का विभाग सबसे पहले समझने का है। अब ऐसा न समझा जाए उस शरीर ही समझा जाए, मुख्य शरीर समझो, तो मुख्य शरीर को समझो तो फिर कर्म योग हो जाएगा। मन संसार के लिए कर्म करो, जो कुछ करना हो वो सब भगवान के संसार के लिए ही करना है, और कुछ करना है नहीं अपना, और संसार की मांगना है। शरीर संसार का, वाणी संसार की, मन संसार का, प्राण संसार के, जीवन संसार का, तो संसार की सेवा कर देना, ये कर्म होगा। अब इसे चाहना कुछ नहीं है, योग हो गया, कर्म योग हो गया। तो पहले सांख्य योग है कि भगवान भगवान की भगवान को दे दिया, मनु अपने आप को समय अपने आप को अलग रखा, इसे उस लिया नहीं। इस बात ये दो चीज लौकिक है, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक है। द्वाभिमु पुरुष लौकिक ऐसे लोकेश में द्विधा निष्ठा, दोनों निष्ठा लौकिक बताइए। ज्ञान योग संख्या नाम, कर्म योग योग नाम। ज्ञान योग से अपने आप को अलग कर रहा है, ये लौकिक ज्ञान निष्ठा है। और योग निष्ठा भी लौकिक है कि लौकिक चीज लोगों को दे दी। उत्तम प्रश्न तो अन्य है, वो अन्य है, परमात्मा है वो अन्य है, वो अलौकिक है, तो अलौकिक है। इस वास्ते परमात्मा कोई जानते हैं कोई नहीं जानते, कोई मानते कोई नहीं मानते, मर्जी बात है। मन शरीर और शरीर को तो माने बिना रह नहीं सकता। कोई ईमानदारी से बात विचार करे तो शरीर और शरीर तो है ही, शरीर में शरीर ही अलग है, शरीर निकल जाता है मुर्दा हो जाता है, शरीर यहाँ बड़ा है, आप स्वयं बड़े थोड़ी हो, शरीर तो माँ के पेट में बड़ा है और अंत में यही छोड़ जाओगे। इस उपासना जीर्णा ने बताया कपड़े की तरह है, ये अपना कैसे हुआ, ये तो धारण करना है छोड़ना है, तो ये अपना है ही नहीं। इसके त्याग में शरीर के साथ अपना अपना ये त्याग बड़ी सीधी बात है, कठिनता सब नहीं है। कठिनता इसमें कैसे है, ये है ही ऐसा मूल में ठीक समझ ले कि हमारा है ही नहीं है, हमें परमात्मा के अर्थ। इस वास्ते गीता ने कहा कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत जीव रूप होना सनातन, मेरा अंश है तो मेरा अंश जीव भूत मनुष्य स्थानी इंद्रिया प्रकृति स्थानी। ये जितने मनुष्य इंद्रिया का जो भाग है सब शरीर का सूर सूक्ष्म कारण विभाग है, ये सब प्रकृति में रहते हैं। उस प्रकृति में स्थित वो अपना पकड़ता पकड़ता है, इनको कर सित खेसता है कि मेरा है, ये तुम्हारा है नहीं भाई, तुम्हारे साथ रहेगा नहीं, तुम्हारे साथ रहा नहीं, रह सकता ही नहीं, एक क्षण भी तुम्हारे साथ नहीं रहता, हरदम नाश में जा रहा है, हरदम ही रह नहीं सकता तुम्हारे साथ, ये तुम्हारे कैसे हुआ। तो ये तो प्रगति स्थानिक कर सकते, ये चाहता कि मेरा हो जाए, तुम्हारे कैसे हो जाएगा, धातु चीज ही नहीं तुम्हारी, तुम्हारी और इसकी धातु चीज नहीं मिलती। एक धातु से संसार और शरीर एक धातु से बना हुआ है, और परमात्मा आप एक धातु हो, तो अपने को परमात्मा का शरण करना और संसार की संसार की सेवा करना, संसार की सेवा करना ये वो कर्म योग, और भगवान में लग जाए ये भक्ति योग, और संसार की सेवा करके अपने अलग हो जाना, ये ज्ञान योग हो गया। अपने संसार की चीज संसार को दे दी, प्रकृति की चीज, और संसार को नहीं प्रकृति की चीज, संसार कार्य है, प्रकृति कारण है और मालिक भगवान है, तीन बात है। प्रकृति का कार्य संसार, प्रकृति का कार्य प्रकृति कारण हुई, और मालिक परमात्मा, क्यों अपरा और पर दोनों का मालिक भगवान है, तो मूल में भगवान है ये चीज है। बहुत प्रचलित है ज्ञान में कि पहले के ज्ञान है, ज्ञान वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान है, तो ब्रह्म वो जो जितने जीव है परमात्मा हो गए अखिल जीव का, कर्म के साथ में सर्वहरे अखिल के जरा मरण मोक्ष आम आश्रति ते ब्रह्म तद विदु कृत्रिम अध्यात्म, कृत्रिम अध्यात्म अध्यात्म कृत्रिम बताया संपूर्ण, और कर्म से अखिल हो, ब्रह्म को अखिल नहीं कहा। ब्रह्म तो सब जीव जितने गए इस जीव का चेतन विभाग है, उस समस्त चेतन विभाग को ब्रह्म कहते हैं, या जीव है अलग अलग, तो जीव सब हुए या ब्रह्म एक हुआ, अरे कर्म अखिल हुए क्यों कर्म अनेक हुए। तो ये विभाग वास्तव में लौकिक है। तो ये पहला श्लोक है ना 29वां, ये कर्म योग और सांख्य योग का है, और जो अंतिम 30वां श्लोक है ये भक्ति योग का है। तो भक्ति योग इनसे अलग है। भक्ति योग तो भगवान की तो सब चीज है, स्थावर जंगम भी, स्थूल सूक्ष्म भी, और कार्य कारण भी, और जड़ चेतन भी, सभी चेतन भी भगवान की प्रकृति, जड़ भी भगवान की प्रकृति। अरे भगवान सबके मालिक, भगवान के अंतर्गत ही जड़ चेतन सब है, जड़ में बहुत स्वरूप है सभी। भगवत स्वरूप होते हुए भी अपनी इच्छा अगर जड़ से रखो तो ये अपरा प्रकृति परा प्रकृति को क्या निहाल करेगी। आप हो परा प्रकृति, ये संसार सब का सब है अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति, परिवर्तनशील प्रकृति, हरदम बदलती है। तो भगवान का ये परिवर्तन रूप भगवान का स्वरूप है, और जो ये जीव मात्र जितना अपरिवर्तन रूप भगवान का स्वरूप है, ये स्वयं भगवान है ही, ये भगवान का अंश है। तो अपनी भूल क्या हुई, ये जीव हुआ बीच में, एक तरफ अपरा प्रकृति, एक तरफ परमात्मा हुआ, एक बीच में परा प्रकृति। ये परा प्रकृति होनी चाहिए भगवान के सन्मुख, हो गई संसार के सन्मुख। संसार से चारा कर ली कारण गुण संघोष रहे जर्मन होता है, अपनी है ही नहीं ये चीज। किसी गुण के साथ संग गुण साथ में रहेगा क्या, सत्गुण रहेगा दुर्गुण रहेगा। और तुम ऐसे आला देव भगवान ने 13वें अध्याय 31वें श्लोक में कहा कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्यय, अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, अनादि तो प्रकृति, प्रकृति में पुरुष विद्यादि उभाव की दोनों अनादि का, तो पुरुष अनादि, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् गुण नहीं है, तो गुण तो संघ है जन्म देने वाला कारण गुण संकोष है। अनादित्वात् निर्गुणत्व परमात्मा अयम, ये शुद्ध परमात्मा है शुद्ध। शरीर स्थो भी कौन थे न करोति न लिप्यते, कर्तृत्व पदा लिप्त पदा है नहीं, शरीर में स्थित रहता हुआ भी कर्ता नहीं है, लिप्त होता नहीं है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता विधि मन्यते, अपने को कर्ता मान लेता है। शरीर स्थो भी, जिसमें शरीर स्थो भी कर्ता नहीं है, ये कर्तापना हम त्याग कर दे, त्याग क्या कर्तापना आप है नहीं, अरे कामना का त्याग कर दे, त्याग क्या लिप्तता है ही नहीं। ये दोनों चीज छोड़ने की है, कर्तृत्व भी लिप्तता भी, कर्तृत्व छोड़ना कर्मयोग से, और लिप्त छोड़ना कर्मयोग से, और कर्तृत्व छोड़ना ज्ञान योग से। अरे ज्ञान योग से दोनों छूट जाएगा, कर्मयोग से दोनों छूट जाएगा। कर्मयोग में भी यही व्याय काम है, सर्वर पमास निष्प्रिय निर्मम निरहंकार, तुम निरहंकार हुआ तो अहंकार हुआ तो स्थिति क्या हुई, ये ब्राह्मी स्थिति हुई। तो कर्मयोग से भी ब्राह्मी स्थिति होती है, ज्ञान योग से ब्राह्मी स्थिति होती है। ये ब्राह्मी स्थिति होती है, ब्रह्म निर्गुण का नाम हुआ, ब्रह्म किसका, भगवान का है, ब्रह्म नाम प्रतिष्ठा, हम भगवान ब्रह्म की प्रतिष्ठा। कितनी साफ साफ बात भगवान ने कही, अब इसको समझे तो मुझे कठिनता क्या हुई। थोड़ी सी आदत है अपनी, वो सुधारती हो तो कुछ नहीं है, और आदत सुधार नहीं है, जितना साधन है उस साधन के द्वारा ना तो संसार को बढ़ाना है, ना शरीर को बढ़ाना है, ना परमात्मा को बढ़ाना है, अपनी जो आदत है वो सुधारना है। और क्या फर्क पड़ता है बताइए, शरीर वो कब हुई और जीवात्मा चेतन वो कब ही, जो आदत बिगड़ी है लेने की खाने की, ये आदत लेने की सुधारनी है। तो साधक मात्र को ना संसार से लेना है, ना भगवान से लेना है, साधक मात्र को पहले यही बात कर लेनी चाहिए। तो शरीर स्थो भी न करो तीर न ले पेते, अहंकार भी उड़ाल करता में थी मन्यते है, आसक्ति कामना ये करता है, इसी साथ संबंध नहीं है। और जैसे ये नहीं रहेगा तो ये नहंकर तो भाव बुद्धि जैसे लिपते न करो तीर न लिपते का, जैसे ये नहंकृत अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि जैसे लिपते हतुआ से संपूर्ण लोगों को मारते न मारता है न पड़ता है, ये अहंकार लिप्तता ये खास बंधन है। तो कर्म ज्ञान योग अहंकार को मिटाता है, अरे कर्म योग लिप्तता को मिटाता है, अरे आगे तो स्वार्थ से दोनों को मिटा जाते हैं, पहले कामना को मिटाता है, फिर भी आए कामान निरहंकार, फिर अहंकार पीछे मिटता है, और ज्ञान योग में अहंकार अहंकार पहले मिटता है, पीछे कामना भी मिटते है। क्यों? ज्ञान योग है सूक्ष्म, जड़ चेतन का विभाग करते हैं, तो जड़ चेतन का विभाग करे तो मैं हूँ, तो मैं हुआ, उस मैं को मिटा दिया, हूँ को अलग कर दिया, और कर्म योग से कामना को मिटाता है, तो कामना को मिटा कर कभी कामान जैसा ये ईश्वर से प्रजाति हिदा कामान। कर्मयोग का विषय है तो पहले कामना को मिटाने की बात आएगी, और ज्ञान की विचार हो तो अहंकार मिटाने की बात आएगी। सीधी सीधी बात है, वो सूक्ष्म है, इस बार ज्ञान मार्ग कठिन होता है, क्लेश अधिक तरह से सब अभ्यक्ता शक्त से था, और भक्तियों के हित सर्वाणी के मारे मई सन्य से मत भरा अरे योग, और भगवान मुझे समुद्र था उद्धार मैं करूंगा, मन अहंकार बिचारा करना मेरा काम है, तुम तो मेरे पराण हो जाओ, वो भगवान करेंगे। ये हमारा नहीं है, ये संसार का है, प्रकृति का है, अपना नहीं है उसको अपना मानना है, यही गलती है, यही बंधन है। और एक बहुत विलक्षण बात यह है कि इसके बिना दूसरा उपाय है ही नहीं। क्या अपनी आसक्ति अपनी कामना मिटा सकते हो? और कोई उपाय से कि बल के द्वारा, योग्यता के द्वारा, कोई तपस्या से, त्याग से, क्या अहंकार मिट सकता है? नहीं मिटेगा। जब तप करो तो उससे भी बहुत देरी से मिटेगा, जो मिटाने की भावना होगी तब नींद से शक्ति प्राप्त होगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, योग्यता प्राप्त हो जाएगी, बड़े लोग प्राप्त हो जाएंगे, तो वास्तव में प्रकृति प्रकृति प्राप्त होगी, और क्या प्राप्त होगा? अपनी आसक्ति कामना ऐसे नाहंकार दो भाव बुद्धि ऐसे लिप्ते, बुद्धि का लिप्तपना और अहंकार पना, ये और बल से, बुद्धि से, तपस्या से, त्याग से किसी तरह मिटता है नहीं, ये मिटता है केवल इनको अपना मन न मानने से, इसके सिवाय मिटता ही नहीं दूसरे से, और इनसे मिट ही जाता है, क्योंकि वास्तव हमारा है ही नहीं, तो है ही नहीं, उसको मिटाना क्या है? इसको मिटाना चेष्टा तो उसको स्थिर करना है। दोनों विचार करके देखो तो आदमी व्यतिरेक से इससे मिटता है, जिससे मिटता नहीं है। साधु कई भाई सज्जन करते हैं साधन, करते करते कामना मिटती नहीं। कामना क्यों नहीं मिटती है? उसका कारण क्या है कि शरीर को अपना समझ कर साधन करते हैं। शरीर को समझ जरूरत रहेगी, खाने पीने की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, अब उसको कैसे छोड़े? कामना छूटते नहीं, अरे शरीर ही उधर का ही ऐसे हो तो कामना हमारे है ही नहीं, कामना है नहीं आप में। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति क्या कि हमारी चीज है ही नहीं। स्मृति लब्धा का अपना अर्थ ये किया है कर्मियों का निष्काम भाव का स्वतः है, और परमात्मा का स्वयं स्वतः है, और सच्चिदानंद स्वतः है। स्मृति लब्धा ये अर्थ किया गीता में, तो याद आ गई, तो याद आ गई में करना क्या पड़ा बताइए? पहले से है ये, ऐसे शरीरस्थ हो भी न करो थे न लिपे थे, कर्तव्य द्वारा और लेप का त्याग करना, त्याग किया तुम्हारा है ही नहीं है, शरीर में स्थित तो इस स्वरूप में नहीं है, करता हमें मन्य थे मानता है, कामना करता है, अरे कामना है, कामना छूटती है, कोई कामना आपके साथ रह सकती नहीं, कहते थे वो कामना छूटती नहीं है, हम कहते कामना टिकती नहीं, इतने आप बैठे बताओ कोई कामना 8 वर्ष भी रहती है? वो रह नहीं सकती, आप कहते छूटती नहीं, हम कहते टिकती नहीं, रहती नहीं, क्योंकि आपके साथ है नहीं, आपके साथ जो परमात्मा है वो आपका, परमात्मा आपका संबंध कभी मिटेगा नहीं, कभी मिट सकता नहीं, कोई मिटा नहीं सकता। ममई वांशो भगवान कहते हैं, मिटाओ कैसे? भगवान भी नहीं मिटा सकते, भगवान मिटाना चाहते, मिटाने क्यों मिटा क्यों चाहते हैं, अरे क्यों मिटाने करेगा? तो उसका संबंध टिकता है, संसार का संबंध मिटता है हरदम ही। इस वास्ते अपनापन जो शरीर में है, इंद्रियों में है, मन में, बुद्धि में अपनापन है, ये अपनापन आपका बनाया हुआ है, अपनापन है नहीं इसके साथ में, अरे भगवान के अपनापन को भूल गए, तो बहुत बड़ी गलती क्या करी कि जो संसार की उसको तो अपनी मान लिया, ऐसे अपना है उसको भूल गए, ये तो बड़ी गलती यही हुई, और क्या गलती है बड़ी, जो अपना है उसको भूल गए, याद ही नहीं है, पता ही नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है उसमें संदेह पड़ गया, यार कहीं मानते नहीं है ही नहीं, जो वास्तव में अपना है, जिसके स्वयं अंश हो आप, आपका अंश ही है, खाप आपका माँ बाप है, उसको दिक्कत है ही नहीं। और संसार मेरा है, जो आपका कभी हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी आपका हो सकता ही नहीं, आपका इनका स्वभाव ही नहीं मिलता। आप निरंतर निर्विकार रहते हैं, ये निरंतर विकार है, निरंतर नाश होता है, निरंतर बदलता है। आप निरंतर एक रूप रहते हैं। बालकपन में था वो ही आप आज हो। कामना आती है, कामना के कारण से आदमी घबरा जाता है, कैसी मेरी मनचाही नहीं होगी तो बड़ी भारी हो गुजरा। अरे मनचाही होगी तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारी। मनचाही न होने में ठीक है, मनचाही हुई धन मिलेगा बगैर मुझे फंस जाओगे आगे। अब आज है जितनी चीज तुम नहीं संभाल सकते, इतनी रहते हुए भी वो नहीं दे सकते, त्याग नहीं कर सकते, आधे मरीज और दब जाओगे। ये तुम्हारी है नहीं, तुम साथ रहने वाले नहीं, तुम इसे साथ रहने वाले नहीं। क्या धन संपत्ति के साथ आप रह सकते हो? क्या शरीर के साथ आप रह सकते हो? क्या शरीर, धन संपत्ति, शरीर आपके साथ रह सकता है? कैसे रहेगा? इनका आपका स्वभाव भी नहीं मिलता। कामना मिटती रहेगी, अरे कामना टिकती नहीं। देखो एक आदमी की बड़ी कामना हुई कि मेरे को धन मिल जाए, धन मिल जाए, धन मिल जाए। तो धन मिल जाने जो कामना हुई वो समझता है कामना अगर धन नहीं मिलेगा तो मैं तो जी नहीं सकता, ऐसी कामना हो गई। और फिर कामना धन नहीं मिलेगा तो नहीं मिलने से आप जीते हो नहीं, और मिलने पर जीते हो नहीं, आपने फर्क क्या पड़ा? आप स्वयं अपनी विचार करो, मनचाही चीज होगी तो आप जीते हो, और मनचाही नहीं हुई तो जीते हो। तो कामना करके तो खेल दुखी भया, फायदा क्या निकला? पूरी होने में आपको क्या मिला? आप तक तो पहुंचता ही नहीं। इसमें एक सूक्ष्म बात होगी, जैसे मेरी एक इच्छा हो जाए कि ये कभी छोटी एक बड़ी कभी मिल जाए, अच्छी तो बड़ी है, ऐसी इच्छा होगी कि घड़ी मिल जाए। तो इच्छा जब होती है तब क्या होता है, उस इच्छित वस्तु के साथ हमारा संबंध हो जाता है। घड़ी जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारा घड़ी के साथ संबंध होगा, घड़ी का चिंतन होगा, घड़ी की आवश्यकता समझेंगे, घड़ी बिना व्याकुल होंगे, घड़ी का चिंतन करते रहेंगे, कैसे मिले, क्या करे, कैसे मिले, हरदम घड़ी के साथ संबंध होगा। अब ध्यान देना, वो घड़ी के साथ संबंध है। अब घड़ी किसी ने दे दी, किसी ने घड़ी दे दी, तो घड़ी मिली तो सुख हो गया। सुख क्या हुआ? घड़ी आपके चित्त से निकल गई। आप तो समझते हो घड़ी के मिलने से सुख हुआ, मानो इच्छित वस्तु धन मिल, घड़ी के उदाहरण है, धन की इच्छा हुई तो धन मिलने से सुख हुआ। आप समझते हो धन मिलने से सुख नहीं हुआ है, स्त्री पुत्र मिलने से सुख, मिलने से नहीं हुआ है। मिलने से उनकी जो इच्छा थी वो इच्छा है जो मिलते ही भीतर की इच्छा थी, जो भीतर आपका संबंध था उसमें संबंध विच्छेद हो गया, तो संबंध विच्छेद से सुख हुआ है। आप समझे संबंध से हुआ? अच्छा संबंध से सुख हुआ होता तो फिर दुख होना ही नहीं चाहिए। घड़ी मिल गई, अब कोई इच्छा और नहीं होनी चाहिए, फिर दूसरी इच्छा हो जाती है, तो वो ही वजह से फिर वही वजह से इच्छा पूर्ति से दूसरी जागर जागर तो हो गई, दूसरी अपूर्ति वो का दुख फिर गए तैयार, वो पूरी फिर तीसरी तरह तैयार, जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, शांति कैसे मिलेगी? अरे वो जब भीतर से घड़ी छूटने से सुख हुआ तो पहले से इच्छा छोड़ ही दे तो स्वतंत्रता से सुख हो जाएगा। हमारा नहीं चाहिए सर, हमारे चाहिए नहीं, शुद्ध ही सुख हो जाएगा, दुख रहेगा ही नहीं। अंत तो इच्छा मिटने से ही सुख होता है कि नहीं? तो पहले से इच्छा छोड़ दे, और मिलने वाली चीज जरूर मिलेगी। और एक और बात है मार्मिक, इच्छा करने से चीज दूर भागती है और इच्छा नहीं करने से चीज आ जाती है, ये कायदा है। आप इच्छा सब छोड़ दो, ऐसी विलक्षण बात है कि आपने बहुत उत्कट अभिलाषा हुई, बड़ी भारी अभिलाषा हुई और नहीं मिली, नहीं मिली, तो अभिलाषा आगे चल कर आप जब उसको भूल जाते हो पर चीज मिल जाती, वही चीज मिल जाएगी सट। कब? कि जब आप भूल जाते हो कि इच्छा ही नहीं, याद ही नहीं, फिर कैसे आ गई, फिर क्यों नहीं, मैंने अब सब याद की थी, इस वास्ते आई। इच्छा करने से चीज दूर होती है। कैसा क्या पता आप इतने बैठे हो, इतने आप सैकड़ों हजारों, आप एक एक को पूछा जाए आप कोई चीज लेना चाहते हो उसको देना चाहते हो, कोई नहीं लेना चाहते उसको देना चाहते हो, तो सबको पूछा जाए नहीं लेना चाहते उसको देने की मन में आती है, लेना चाहती बहन बेटी भी लेना चाहती उसको देने में संकोच होता है, साधु ब्राह्मण लेना चाहता है दोषो है, अरे लेना चाहते देते हो तो डाकुओं को दो, चोरों को दो, डाका डालते हैं, मारपीट कर लेते हैं, छिपा कर लेते हैं, तो उनको दो, आती है देने के मन में, मैं नहीं लेना चाहता उसको देने के मन में आती है, तो प्रकृति स्वाभाविक ऐसी चीज है कि नहीं लेना चाहते उसको देती है, सबका ही है, तो सबकी प्रकृति कायदा ही ऐसा ही बना हुआ है, अरे फिर लेने की इच्छा ना करते हैं, लेने चाहते का चीज मिलती नहीं, दुख पाते मुंह बुद्ध में, लेने की इच्छा छोड़ दो आप साहब में आवेगी, आपकी आवश्यकता होगी ये चीज आवेगी, पहली इच्छा होगी पीछे चीज पहली आवेगी, बिचर से इच्छा छोड़ने पर चीजें आप साहब आती है जबरदस्ती, क्योंकि प्रकृति काम आएगी, प्रकृति क्या काम है, अगर मनुष्य के काम न आवे तो ये जड़ पदार्थ क्या काम आएगा बताओ, ये सार्थक होता है मनुष्य स्वीकार करता है, तब तो ये निरर्थक है, इच्छा करती है जब ये संकोच करती है, इच्छा नहीं करते मुझे जोर से आती है, तो लव सब तरह से लाभ है, तो इच्छा न करने से शांति रही है, चाह गई चिंता मिटी नंग मना ये परवा, जिसके कसरे चाहिए सो शांत प्रतिशा उपाचा उपाचा, ये सब चीज आवेगी बड़ी सुख रूप सुनावेगी, और चाह ना करो दुख रूप से आवेगी, कठिनता से आवेगी, बड़ी मेहनत से आवेगी, समझते के बारे में मेहनत से चीज है, मेहनत से नहीं है, मेहनत से आवे तो घाटा लगना ही नहीं चाहिए, मेहनत करते हो घाटा कैसा लग जाता है, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी मेहनत करो, अरे मिलने वाली फिर मेहनत करो ना करो मिलेगी, यह दर्शन ये नहीं तत्परे सब छोटी छोटी डिबिया रुई उसमें दो चार अंगूर बहुत बढ़िया बढ़िया वे खाने वालों के हाथों में आते आते आते जिस गली का उसी के पास पहुंचेगा, बीच में कोई खा लेगा कैसे खा लेगा, खाने वाले हाथों में आती है सो गए पहुंचे वही जिस गए है, तो हमारी चीज हमारे पास पहुंच जाएगी, हमारी आपको कैसे पहुंचाएगी, आपको आने वाली चीज हमारे को मिलेगी, आपको आने वाला बुखार मेरे को आएगा, अरे मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, जब बुखार भी दूसरे को नहीं आता तो बस सुख दुख भी दूसरे को नहीं मिलता, तो सुख दूसरे को कैसे मिलेगा, इस वजह से इच्छा न करने से बड़े सुगमता से ये रास्ता चलता है, वो कहते काश बीच के राजा एक जंगल में संत बैठे थे उनके पास गए, तो राजा ने पूछा कि आप कौन हो, तो संत ने पूछा आप कौन हो, तो उसने कहा मैं राजा हूं, तो बोले हम मैं महाराजा हूं, तुम राजा हो तो मैं महाराजा हूं, कि आप महाराजा कैसे हैं, कि आप राजा कैसे हैं, कि राजा ऐसा हो तो मेरे राज में से चाहे जिसको निकाल दू चाहे जिसको दे दू, ऐसे हो आप तो बस मच्छरों को निकाल दीजिए, राज में से मच्छरों को क्या फायदा होती है, इसके राज में क्या आमद होती है, क्या लाभ होता है, सब निकाल दो, अशुभ हो गए नहीं निकाल सकते, तो निकाल दो नहीं सिर्फ मच्छरों को चाहो जिसे निकाल दो, डींगांग तो ऐसी ऊंची कि बच्चा ऊंची निकाल दो मच्छरों को, कीड़ियों को निकाल दो सबको, मच्छरों को सबको निकाल दो, तो आप महाराजा कैसे हैं, हमारे कुछ नहीं चाहिए महाराजा है, बताओ हमारे महाराजा में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे कोई चाहना नहीं है, जीने की भी चाहना नहीं है, हमको लेने की चाहना नहीं, कोई भी चाहना नहीं, बोलो हमारा महाराज बता कैसे नष्ट होगा, हमारे अक्षर न पाखा जाए हमारे, आप राजा क्या हो, लाख रुपया मेरे को दे दो, चाहे दे दो तो लाख रुपए दे दो मेरे को, अब लाख रुपए ऐसे दे दिया एक आदमी को, कितने बड़ा धनी कैसे दे देगा, है देने की हिम्मत, कोई आंकड़ों में लगे कैसे दे दे, तो राजा बड़ा सिद्ध नहीं होता है, महाराज में सिद्ध होता है, तो चाह गई चिंता मरी, ये चाह ना आप कर दो, मैं बड़ा भागा हूँ मेरी चाह ना पूरी नहीं होती, ये चाहते मैं भागा हूँ, चाहना पूरी नहीं होती है भागे नहीं हो, चाहना करते हो ये अभागी हो, और चाहना नहीं करो तो अभागे कैसे रहोगे, चाहना नहीं अभागे कैसे रहेगा, किस आएगा बताओ। ऐसा न करना न करना आपके हाथ की बात है, ये इसमें प्रतंत्र नहीं है। आप कामना के त्याग की भागवत भगवान कहते हैं, हम त्याग कर नहीं सकते, भगवान कहते हैं त्याग करो, हम नहीं कर सकते, वो कहे भगवान। बिहाय कमान यह सर्वान पुनर्धान पात मनोगता, कैसी बात कहते हैं। तो कामना को त्याग निष्काम करो, विभुता नाम काम शक्रोध न दृष्टि संप्रदाय न निवृत्ता कंक्षति ध्येय से नित्य सानी नो निर्देशन कंक्षति, इच्छा नहीं करे। तो गीता ने कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया, क्योंकि दुख पाते हो कामना में, कारण गुण सदस्य धर्म तो गुण का संगी है। इच्छा चाहते हो, मन संबंध जोड़ देते हो मन से, तब आपको जन्म ना पड़ता है। अगर मन से संबंध नहीं जोड़ो, आप जन्म कहाँ होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। यंग यंग आपके स्मरण भाव करे बो, उसे भी जन्म होता है। आप किसी साथ समझ जोड़ो ही नहीं तो आप मुक्त सते ही हो, आप तो मुक्त ही है। श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पर तू चाह करके भ्रष्ट है, चाह से गुलाब हुआ, भ्रष्टाचार मत करो। स्वाभाविक आओगे, स्वाभाविक साधना न करने के पास में चीज स्वाभाविक आओगी। आप इतने बैठे हो, जो कुछ नहीं चाहता है उसको आप भोजन कराते हो नहीं, मन में आती ही नहीं आती। वृंदावन में महाराज एक स्त्री एक पुरुष आए बैठे, मैं कूड़ा खतरा पड़े उसमें बैठे दोनों, और स्त्री के भी एक लंगोटी, पुरुष के भी लंगोटी, और अशोक उसी कपड़ों जो बामोजी फटा चलते वे दोनों बैठे ना बेसी पर बात करे तो सिंगल पर सिंगल पर सिंगल पर है सिंगल पर क्या सिंगल पर ऐसी बात करे ऐसा ही क्यों वहां के भोजन करा उन्होंने जाकर लोग शिव पार्वती है, ये भगवान शंकर आए भोजन पहुंचा हुए सब पहुंचा हुए। कई दिन रहे वहां, फिर कहा गए पता नहीं, कौन से आया पता नहीं, मैंने दर्शन किए उनके। विद्यावती बड़ी सेवा करती, भोजन ले जाती पहुंचाती, मालो भोजन करो कर लिया, तो ला दे दे खा दे बैठे बैठे हैं अपने, किसी कुछ नहीं मांगना नहीं कहना नहीं कुछ नहीं, दोनों स्त्री पुरुष दोनों। तो लोग देते हैं आपसे, आप जितने और सबके मन में नहीं चाहने वाले देते हो, फिर आप चाहने क्यों रखते हो बताओ। आपका ये अनुभव है कि नहीं पहचान हम देंगे, तो फिर तुम चाहने क्यों रखते हो, चाहने रखते ये गलती है, चाहने मत रखो, निश्चय आता है। एक साधु थे, वो कपड़ा कोला में रंग कर काला पहनते थे, कपड़ा मिल गया एक गाँव भाई तो कोला देना, राजा कोयला दे, एक दो दिन मैंने कोयला नहीं दिया, जा बैठ गए एक स्पॉन्सर भरा दो भोजन करो, तो बोले कि मांगया मिले न कोयला अण मांगे पकवान, मांगने कोयला नहीं मिलता, चाहना कर कोयला नहीं मिलता, अरे नहीं चाहे पकवान बढ़िया बढ़िया भोजन भोजन करो महाराज। तो अगर आप समझते हो तो चाहना ही मत करो, एक दो दिन भूखे रह सकते हो आप, परंतु वो क्यों के पहले चाहना करिए, इस वास्ते गलती करी है कि भाई गलती मत करो, अरे मर जाएंगे तो कोई रोटी खाते खाते नहीं मरोगे, आप कहो कि रोटी नहीं मिले तो मर जाएंगे, मरने के सिवाय कोई पाप लग जाएगा नरकों में चला जाएगा, यही तो है नहीं, मर जाएगा ही होगा और क्या होगा बताओ, कोई धड़कों में जाओगे और यात्रा मिलेगी, मर जाएंगे तो रोटी खाते खाते ही मरते हैं सब लोग, भूखा में नया घाटा क्या पड़ा, नया टूटा क्या पड़ा, जो होने वाला है वो हुआ। तो चाहे क्यों करे, हम देवे हम देवे चाहना नहीं रखना देते, बहन बेटी है आपकी, खास बहन है आपकी, कन्या है, मांगती है तो डरा नहीं चाहते, नहीं पिताजी हमारे बहुत है, हमारे बहुत है बहुत है, ना बेटा ये तो ले जाओ ले जाओ। बहन हो चाहे बेटी है आपकी, प्यारी से प्यारी दान पात्र बहन और बेटी होता है, वो भी चाहती है तो डरा मांग चाहता रहे, वो नहीं पिताजी हमारे मेरे घर में है बहुत ही भैया हमारे है भाई कितना भाई देगा, मांगने वाले देते हैं तो चाहे साधु हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे बहन बेटी हो, मांगने वाले देने का मन नहीं करता, बहन मांगने वाली है वो भाई आती है तो रिजा सब छिपा देते हैं, ताल लगा देते हैं, मारो भाई बहन भाई है तो माँ की जगह है, माना सी सलाह देती है, सब काम करती है, अमार तो माँ की जगह है, बोल उठाती नहीं उठाती तो माँ की जगह होगी, लेने वाली बेरी की जगह होगी, भाई ने पूछ पूछ काम करे, ये सलाह दे भाई, आप कहीं जा रहे हो, जाते हुए आपने देखा वो जो आदमी आ रहे हुए तो अपने घर के अपने पहुंचेंगे तो क्या कह नहीं जा, नहीं नहीं भाई है घर पर, भाई है कोई बात नहीं, भाई के भरोसे वो सब संबंध कर देती है आने जाने के सब ही, अगर भाई न हो तो पांच सात लुगाएं बैठी है भाई, चलो भाई पीछे कोई है नहीं घर पर, सौ गोलाए को सुननी सब सुनते कौन समझ बताओ, तो भाई है बड़े भीतर में रहा है भाई है कोई बात नहीं, चिंता की बात कोई नहीं, भाई है घर पर, महाराज सब प्रबंध कर देती है, भाइयों का घर की सब प्रबंध सब करना ऐसा लग देती है, एक नौकर देखा मैंने जो वे घर वाले सब उसे कह मेरे काम नहीं करे, वो दूर से गए तो सब चुप रह जाए, घर वाले खटेर परिश्रम करे अच्छी तरह से, ब्राह्मण थे वो था कुंभार उदा नाम का, मैंने देखा है मैंने पूछ कर करे, वैसे सलाह कोई काम करना है तो पूछो उदा काम के उसको पूछेंगे, मुनि बोते बड़े बूढ़े बूढ़े मुनिम, ये मैं ना माता आज आज की नहीं कहता पुरानी, लज्जा रखे करंट कायदा रखे ससुर के समान, हमारे ससुर के मुनिम जी महाराज थे, जाओ मुनिम बैठे मुनिम जी बैठे, ये मारे सुनो नहीं देखी हुई बात है, गांव का बम्बी चमार मेवा बम्बी जी है बम्बी जी सासरे घर ठकरानिया मर देखी बात बम्बी जी बैठा इतना कायदा रखता, अब कहते हैं बने रोटी दो साथ में खाओ, अब होता बैर, ये मेरे देखे हुए है, मैत्राणी आती है बच्चा चाहता जी एक कुमार जी आवे इनको ले लो, मैंने छू नहीं जावे, और मारे आज जमाई आ जा आप जमाई आयो है महाराज थोड़ा चावल छिड़ी, हाँ भाई ले जा, अरे जमाई रुपये देवे नारियल देवे, अपने जमाई आया है, अब मैं तो आपका जमाई है, अपना बाल बच्चा ही समझते, ऐसा प्रेम तुम्हारे साथ मेरे देखी हुई बात है ये, अब ये करे ये करते हुए महाराज बैर हो गया आपस में लड़ पड़े, ये तरीका नहीं है, तरीका भला चाहो उधार चाहो उनकी सहायता करो, हृदय से चाहते हैं उन प्रेम से कहते हैं चावल चीनी घी दूसरी सब देते हैं, ले जाओ भाई तुम्हारे जवाई जाए ले जाओ ले जाओ हमारा जवाई है, रुपये नारियल दे जवाई है हमारे खड़ा रहे बोले, अपना कितना स्नेह है आपस में, नाना ने का जो छोटा हो तो मामा है बड़ा बूढ़ा हो तो नाना जी नाना ने का है, ऐसी मेरी देखी हुई बात है, मामा जी आया है मारे क्योंकि नाना ने के मारे मारे भाई है तो मामा मेरा बूढ़ा बड़ा जो पिता है दोनों जी है, तो ये भाई भीतर हृदय से एक रहना चाहिए, तो एकता है ये खरबूजे की एकता, खरबूजा ऊपर से नैना जी से भीतर पता ही नहीं लगे कौन सी लकीर कहाँ है, ऐसा संतरे की एकता ऊपर सब संतरे एक भीतर कली अलग रहे कली में केसर अलग अलग सभी एकता है सर, हाँ एकता आज की एकता संतरा है पुराने हमारे में खरबूजे की अलग अलग होते हुए भीतर से भगवान का आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योर्जन सुख हुआ दुख सहयोगी परमोग दुख नहीं सही हो सबको सुख हो सबको आराम पहुंचे सब चीज ले जाओ जाओ ले जाओ घर में चीजें ले जाओ, ऐसा बर्ताव था हमारे, अरे वो ही हो सकता है आज घर नहीं करेंगे करेंगे नहीं होगा, ये हृदय से होगा हमारा क्लियर नहीं होगा, क्यों कैसे होंगे हृदय तो मानता नहीं, लड़ाई करते हैं बूटों में लड़ाई करते हैं, माँ और ही देते बाप और ही दे बेटा और ही देते तुम लड़ते घर में बैठे हुए, एक करते हैं एक करते जोर लगा जाए एक एक कर दिया एक एक डबल एकता हुई तो जोर लगाया, इस वास्ते भाई आत्मोपमेन सर्व, जैसे शरीर हमारे है, शरीर हाथ का अलग काम है, पैर अलग काम है, माथे का अलग काम है, आप जो हाथ जोड़ के पग दिखा रही हूँ, व्यवहार में सब ढंग से अपनी अपनी जगह काम करो ठीक तरह से, पर पीड़ा किस जगह भी बुरी लगती है, भली लगती है, अच्छी लगती है क्या? पैर में हो चाहे हाथ में हो चाहे सिर में हो, सुखम वाई में दुख आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्योजना सुखम हुआ यदि वह दुखम सहयोगी परमो मत सर्वभूत हित रता ते प्राप्ति माँ में स्वरूप हितरता चाहे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति चाहो चाहे सुगुण पाओ तो सर्वभूत हित रता प्राणी माते के हित में रत रहते भगवान की सृष्टि है तो माँ के बाल बालकों का कोई प्यार कर तो माँ राजी होती है कि नहीं? ऐसे संसार सब भगवान का है, सब सेवा करो भगवान राजी होंगे प्रसन्न होंगे, बस भगवान बालकों को पालन करते हैं, भगवान के नाते सेवा करो। जैसे बहू जाती है तो शास्त्र के नाते देवर है, जेठ है, नंद है, सब अपनी है, देवरानी जितानी हमारे पति के संबंधी है, इस वास्ते पति संबंधी से और क्या संबंध है? ऐसे हमारे प्रभु के साथ ये संबंध है, हमारी प्रभु की प्रजा है, प्रभु की प्रजा इस वास्ते प्रभु के नाते सेवा करते है, ये परम योगी हो जाएगा, सबसे ऊंचा योगी, और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सगुण की प्राप्ति चाहो, निर्गुण की प्राप्ति चाहो, भैया प्रेम हो, उदारता हो हृदय में, और वो उदारता आप साम आ जाएगी जब आप ये विचार समझोगे कि शरीर संसार का है और मैं भगवान का हूँ, ये अनुभव होने पर स्वतः उदारता आ जाएगी, स्वतः त्याग आ जाएगी, तो स्वतः समता आ जाएगी, दिव्य गुण जितने भी आप साम आ जाएगा आपको, दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य सब आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, क्षमता आ जाएगी, निर्विकारता आ जाएगी, क्योंकि आप में विकार है नहीं, विकारी चीज संसार को दे दी तो विकारी विकारी उधर चले गया, आप निर्विकार हो गए और इससे दूसरे भी निर्विकार हो जाएंगे। आप व्याख्यान के द्वारा इतना नहीं सिखा सकते, क्रिया के द्वारा यदि यदि आचरती शेष तत्ते बेहतर होना सहयत प्रमाण गुणते लोग सदनुर्दते यदि यदाचरण पांच शब्द दिए शायद भगवान लोग बोलते आपके आचरण का असर पड़ेगा। इस बात अपने आचरण से बनाओ, घर में भी सब पर आप असर डालना चाहते हो तो सबका हित जाओ, सबकी सेवा करो, सब आपका हित करेंगे, सब आपकी सेवा चाहेंगे, सर्वभूति दे जाओ, प्राणी मात्र में रहो, जहां जाओ वसुदेव कुटुंबकम अयंग निज परो बेटी गणना लघु तीर्थ नाम, ये तो हमारा है, ये हमारा नहीं है, हमारे बिरादरी का हमारे बिरादरी नहीं है, ये अयम निज परो बेटी गणना लघु उदार चरिता नाम तू वसुधेव कुटुम्ब गो, सभी कुटुम्ब है, सभी हमारा ही है, सब ये मौज से जो है सब ले भाई, सब कहो कहो करो, कितनी ऊंची बात है, अच्छी बात है, कितनी आनंद की बात है, सुख रहेगा, शांति रहेगी, अरे बस तुम्हें आवेगी कंजूसी करोगे तो बस तो नष्ट होगी, पास वाली मिलनी मुश्किल हो जाएगी, भाग्य में लिखी वो तो आ ही जाएगी, नहीं तो भाग्य में लिखी नहीं है, नया भाग बन जाए, नया भाग बन जाता है, उदारकारक है सभी, सब इसे ठीक बैठे, ऐसा साधु बन जाए तो पास में आना बस सब सब आए, बहुत बहुत धात हार जाए, प्राप्त बदल जाए, भाग्य बदल जाए, इतनी बात है, क्योंकि असली रस्ते पर आ गए। अब भाग्य क्या है? भाग्य तो पुण्य से ही होता है, तो त्याग के संबंध पुण्य कोई है ही नहीं, सब समझा पुण्य है तो ये सब चीजें मिलती है, गर्द गर्द मिलती है, कहते हैं महाराज स्वीकार करो, महाराज कृपा करो, अरे कृपा लेने वाला करे कि देने वाला करे, ले लो कृपा करो, कृपा होती है पर वे ले लेते कृपा मानते, महाराज ने ले रही महाराज कृपा कर दी, क्यों लेना चाहते नहीं, ऐसा है तो चोरी कर दी कृपा करी, चोर ने बड़ी कृपा करी, डाकू मारपीट लेगी बड़ी कृपा करी, चीज वहां भी गई वहीं भी गई, बोलो तो क्या फर्क पड़ा, फर्क जो नियत है बीच में सच्चा बचाओ त्यागा शांत अनंतरम तत्काल ही, इस वास्ते भाई अपने अगर साधन करना चाहते हो तो सबसे पहले ये बात हो, अब हमको लेना नहीं है, संसार ने भगवान से किसी देना ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन पतिशाह। बात सब बात है, गृहस्थी वो साधु हो, भाई हो, बहन हो, कोई हो, सेवा करे सबकी। घर में बैठे बैठे महात्मा बन गई, मारे संत बन गई। विश्वास ते त्यागा शांति निरंतरम, सब सेवा करो। अपनी चीज नहीं है, संसार की चीज है, अपनी है ही नहीं, सबकी है। तो शरीर अपना नहीं है, संसार का है, अपने भगवान है। बस नारायण नारायण नारायण नारायण राम कृपा जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम जय जय सीतापति रामा जय जय राधे घनश्याम सियावर रामचंद्र की मोर मुकुट बंसी वाले गोविंद गोपाल की गंगा मैया अनंत कोटि सब संत महात्मा राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 16 अप्रैल 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।